Și sistemul de valori și de credință al unei comunități. această analiză, am folosit, folosit concepția propusă de George Thompson și Susan Huston, în 2001, îi consider folosesc termenul evaluare, de un termen supraordonat, care înglobează toate, în general, atitudinea, toate modurile prin care se exprimă atitudinea unui inițiator față de referent. Și în copul, patru parametri ai evaluării, patru parametri în funcție de care se poate analiza analiza evaluării. Parametru pozitiv, negativ, cel mai important, ce, în ce, așteptat, neașteptat, ce important, neimportat. Mi s-a tot interesant să urmăresc cum se, dat un text de literatură, cum spune medie evaluată, se poate, poate fi analizat în perspectiva acestor parametri. Diferențele la parametrul pozitiv-negativ sunt, consideră conținutul astea, sunt întotdeauna prezente în text, deci întotdeauna explicite. Evaluare prototipică, în funcție de bine și de rău, și expresia sistemului de valori aflat la baza textului. Ca urmare, examinarea acestui parametru depășește inevitabil sfera lingvistică, se spune conexiuni cu sfera culturală. Concordanța cu sistemul de valori al preotului Nicolae Stânca, al nivelul cel mai general nivel pozitiv, este ceea ce contribuie la salvarea vieții umane. Ne condamnă de fiecare dată actele de agresiune considerate inutile, sacrificarea de vieți nevinovate. Dacă dovedește înțelegere față de violențele inerente războiului, am o atitudine clar moralizatoare față de agresiune gratuită, nejustificată, comise de soldați, copii civili, față de faptele comise de calduci. Susține un vot bazat pe respectul pentru viața umană și acestea se reflectă în mod marcat al evaluării negative la nivel lingvistic, de exemplu, prin acumulare de adjective calificative, când discută de prezintă o răscoală a populației, sunt o mulțime de roade, urbată, sau prin adresarea directă pentru cititor, în caz la iată ce lucra hoții, apoi creștin. La un nivel, la nivel individual, evaluările funcției de parametru pozitiv-negativ sunt introduse în text atunci când autorul încearcă să concretizeze diverse persoane. Principalul criteriu de referință în organizarea portretelor este legat de educație primită de personajul respectiv. Termenii prototipici, termenii utilizație, foarte frecvent sunt adjectivele calificative, bine, rău și adverbele bine, rău. Poziția lor variază. Pot fi de obicei încălzate la începutul fie la finalul portretelor, având astfel o funcție pe evaluatorie anticipativă sau sumativă, după concluzie. Am să dau un exemplu, dacă mai avem timp. Așa. De exemplu, la episcopul Vita, venind să redam învățat, urmând pe cel de protocol din Sibiu, Iulia Popovicia cu 7 luni, ca și pe acesta lor cetatea Sindicus la Stadthaus, bun pop. Cel mai observat în realizarea acestui parametru al evaluării, vorbesc că este un comunicat care urmărește obiectivitatea. Încearcă de fiecare dată să nu se limiteze la etichete nesustinute de detalii. Ca urmare, pentru aceste adjective calificative, introduce și acțiunile considerate definitorii pentru personajul respectiv. Se dovedește un spirit lucid, se vedează după acțiuni concrete în judecățile sale de valoare, nu după categorii sociale prestabilite. Surprinzător, am văzut observat că nu există să critice chiar comportamentul unor preleați inovienați ortodoși atunci când consider că aceștia se îndepărtează de la codul moral al iubirii față de aproape. De exemplu, în acestea protocolul Sebe și Viorii Lugins cu cel rău ce bătea copii, acela stăpânea și pe protocolul Lugosului. Nu că și ați protocol de este terminat. Am încheiat citea. Un altă pereche de termeni care revin des în tonul cabanatului cuprinde, se referă la adjectivele calificative frumos urât. Nu am făcut un studiu de frecvență lexical, poate nu am și acesta fi interesant, dar se vede cu ochii liber că autorul face des o referire la evaluarea în funcție de acest criteriu estetic. Nicolae Stoica e preocupat de găsirea degradată de valoarea aspectelor instrumentare. Are un interes evident pentru dimensiunea vizuală a faptelor. povestite. Se oprește și de face respiri, de detaliate respiri ale respiratații, nu mai revin. De exemplu, așa, parametrul acesta pozitiv-negativ, principal parametrul viral de Thompson și Hansen, este sigur un parametru fundamental al lucrării evaluării. Evaluarea se realizează de multe ori mode explicit. Am descoperit însă, în cronică, și situații în care evaluarea, prin atribuțiile acestui parametru, se face indirect. Care sunt aceste situații? Există o tendință, manifestă o tendință de a păstra discreția, mai ales atunci când vorbește despre viața sa personală, despre familia sa. Se limitează prin aceste planuri de reprezentarea faptelor și restrângerii de părțile de evaluare. Când inserează totuși astfel de evaluări, le inserează indirect, prin vorbire indirectă. Acum este, de exemplu, cum avem o evaluare a tatălui său, a preotului Atanasie Stoica. Exact în politică, protocolul cele și discuse în candelanul preotului Atanasie Stoica cu această bună. Un alt mod de realizare indirectă a evaluării este prin termenul autoironie. Și acest, am selectat un fragment din care am ales și titlul lucrării, pe care o să-l citesc. Există mai multe astfel de micro-narații în cadrul cronicii, în care Bolescu își prezintă lucrările din o perspectivă mai aparent depreciativ de adresa asta. Aici, acest titlul meu provine dintr-o micro-narațiune. O întâlnire care era trecut în timp ce se avea în serviciul episcopului Vicentie Vida, cel care a devenit și mitropolit. Ulterior, la unul după ce Nicolescu care se afla servitul său la asisten, el își amintește și după 4 decenii că a fost bătut de 2 ori foarte bine, pe motive considerate de el nedrept. Aceasta se referă la cea de-a doua bătaie. Citez, spune și 13 rude bunișoare, șir și locali, așa în loc de fluștu, te luară. Fluștu este numărul din limba germană de fluștu, în loc de limbi de jur. Și aceasta a fost satisfacția secretarului, că în jos, care la criterii au fost cum, acasă se duce pe cuvinte. Eu fui făcătorul de pace, ca nu un cuvinte. Considerăm aici că aceste fragmente funcționează pe devaloare finală din micro-narațiune. Nu conține aici nicio referire explicită cu superiorul său ierarhic. Mult catalogează explicită în cum sau rău. Atenție este focalizată asupra personajului narator, dar ci într-un de politică. Sensul comparației făcute și aceste față de explicații și recunoaște totuși în fundat o evaluare indicită negativă pe adresa mitropolitului. Să trec mai între 3 atunci, în altă, cel de-al doilea parametru, toate din reprezentare de corp, de fapt, este în fundat de obiectul Sfântul Vlasă, anume de lucrurile pe oameni, este parametru care dă mă față. Ce? Că un cer, certain. Cum spune Hansen și Thompson. Îi consideră că reprezentarea acestui parametru de parametru și prezintesc depinde de gândul care de la acțiune textul. Dacă vorbim de articole din presă, articole de știri, firește că parametrul certitudinii de tot are o importanță fundamentală. Și pentru că, da, valoarea de adevăr afirmațiilor reprezintă o preocupare centrală, și am observat că în jurul parametrului, evaluarea certitudinii se face pe două coordonate. Într-un moment, s-au spus încercările autorului de a demonstra adevărul informațiilor pe care le furnizează în cronica sa. Discursul cronicar se desfășoară pe două plane, cel al trecutului, al evenimentelor rememorate, și cel al prezentului, prezentul contemporan, actul istoriei. Certitudinea informațiilor din datul trecutului este susținută în multe puține ori de conexiuni de stabilite cu prezentul contemporan. Și argumentează discurs cu referire la diferite surse documentare. În realitate, l-a consultat surse variate, din observații de masculinio, ce care e editat de două cronica. Dar nu face referire la texte, atât la textele scrite, la istoriile universale consultate, la istoria diferitelor popoare, clave a lui Ranici, ci face referire la, pentru a susține alătorii afirmații, se referă la dovezi concrete, la dovezi epigrafice, la inscripții, la monede. Mai știu că se-și construiesc discursul pe masă acestor informații sau dreptele reale, cum sunt cele prezentate de vestigiile arheologice. De exemplu, prin mehalia, focul tare, cheia, țării banatului în uită, care spate așa au fost povestiri. În al doilea rând, certitudinea, paralelul certitudine, este, se regăsește în frecvent în cătubismul acestei cronici cu privire la alte puncte de vedere, pe care nu ezită să le susțină sau să le contrazică după caz. Atunci când consideră că afirmațiile sunt reale, zvonurile de la acea vreme erau reale, de exemplu, ele nu ezită să introducă lucrurile acestea, pentru că chiar dacă ajunge să mă la o laudă adresată unui conducător otomat, de exemplu, am inclus un citat, un exemplu despre comportamentul privind casa în Pașa, care a spus că oamenii pot pedui cu alimente în camera otomană să le vândă soldaților turci în siguranță, se spune și adevărat că tare disciplină ține. Sistemul lui Tosca și Fasca îndoprezează acest vartul paramentic fiind de două coordonate. Valoarea a lumii reale și a paramentului pozitiv-negativ și cel adevărat adevărat se include în categoria de valoarea lumii reale. Iar cel de anti-paramentic, paramentul important, neimportant și așteptat, a fi mai mult de valoarea orientată spre text. Analizând textul acestei cronici, am observat că este foarte greu să facem distinția între valoarea orientată fix spre text, fie acea orientată spre conținutul informațional. De exemplu, din părere, spune că nu are referire foarte frecvent la importanța textului său. Nu spune că este important, că nu e important. Importanța crede să se observă chiar în selecție, în această cronică, probabil de majoritatea cronicilor, prin selecție informațiilor, prin elementele asupra cărora insistă cronicarul, cum ne detaliază, iată, în Nicolae Stoica, face o cronică, o relatare a istoriei din perspectiva omului din popor, mai ales în ultima parte. Este să finalizeze o micro-istorie, o istorie a vieții personale și a familiei sale. Și, tot surprinzător, chiar parametrul, cel din ultimul parametru, cel roman, anormal, este prezent în cadrul cronicii. Am văzut că acești doi parametri al importanței și al normalității se suprapune adeseori. În viziunea globală este important ceea ce iese din tiparele obișnuite, ceea ce contrazice așteptările cititorului. Dar în Nicolae Stoica îi place să surprindă cititorii, să marcheze întâmplările, elementele neobișnuite, considerate neobișnuite. Concluziile, foarte pe scurt, cred că sistemul propus de Thompson și Fasten este un sistem bun, care este flexibil, se pretrază și pe cazul textelor literare și non-literare, complex, principală problemă, adică nu este un sistem exhaustiv care să ne permită să analizăm în întregime un text atât de complex, de dimensiuni complexe. Nu, Thompson și Fasten nu oferă o metodă pentru ceea ce se numește s-a putea numi valoare din perspectiva culturală. Nu totdeauna valoarea este prezentă la nivel lexical, că nu există lucruri termine diferențiat termenii, respectiv adjectivele calificative. În schimb, ce facem atunci când cronicarul notează anumite gesturi? Gestul se referă în lume, gestul prin care, în general, îi scoate pălăria. Și astfel de gesturi au semnificație în acel cod cultural al epocii și reprezintă un tip de valoare. Așadar, eu consider că este un sistem, este o linie de analiză flexibilă, dar care are nevoie de anumite completări. Dar poate fi folosită în studiul textelor medievale. Sper că a fost interesant.